NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De man die in Thailand een bloedbad aanrichtte op een kinderdagverblijf deed dat met een vuurwapen en een mes. Er vielen zeker 30 doden. Onder de slachtoffers zijn meer dan 20 kinderen. De man vermoordde ook zijn vrouw en kind en pleegde daarna zelfmoord. In de zaak rond de fatale mishandeling van Carlo Heuvelman beschuldigde het OM een van de verdachten van meineed. Martijn T. zei dat hij na de gevechten op Mallorca niet meer met vrienden daarover heeft gepraat, maar uit een video blijkt dat hij dat wel heeft gedaan. De makelaarsvereniging NVM denkt dat de extreem verhitte huizenmarkt aan het afkoelen is. De prijzen daalden het afgelopen kwartaal met bijna 6%. Volgens de makelaars halen de gestegen hypotheekrente en de hoge inflatie de gekte uit de markt. De Nobelprijs voor literatuur gaat dit jaar naar de Franse schrijfster Annie Ernaux. Ze is al sinds de jaren 70 actief en is vooral bekend van haar roman De Jaren, die in 2008 verscheen. Ernaux is de 17e vrouw die de prestigieuze literatuurprijs wint. ANWB Verkeersinformatie. Op de A50 Arnhem richting Os staat file bij knooppunt Bankhoef 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A58 naar Eindhoven tussen Tilburg Centrum West en Moergestel 8 kilometer met een half uur vertraging. Ook daar staat een vrachtwagen stil die blokkeert de rechterrijstrook. En er staat file bij Alkmaar op de N242 naar Middenmeer bij Sint Pancras 3 kilometer met een kwartier oponthoud. Dat komt door een ongeluk. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Goedemiddag, welkom bij Bureau Buitenland. Vandaag trekken we door slaperige districten in staten als Michigan en Arizona. Want ook daar wordt gestemd bij de Amerikaanse midterms. De tussentijdse verkiezingen straks in november. En daar is niks slaperigs aan. Het lokale bestuur in Amerika krijgt namelijk steeds meer invloed. Ook op de uitkomst van de presidentsverkiezingen van 2024. Straks schudt Casper Thomas ons wakker. Intussen hopen de Polen dat ze deze winter nog kunnen skispringen. Maar we beginnen in Duitsland. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Europa zucht onder de hoge energieprijzen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor huishoudens, maar ook voor de industrie. Vooral onze oosterburen worden hard geraakt. De beroemde Duitse maakindustrie, die krimpt. En dat gaan we natuurlijk ook in Nederland merken. Want, zo luidt het al oude gezegde onder economen, als Duitsland niest, wordt Nederland verkouden. Met een pakket van tientallen miljarden probeert de Duitse regering om de eigen industrie overeind te houden. Maar hoe lang is dat vol te houden? Carsten Bresky, hoofdeconoom van ING in Duitsland. Goedemiddag. Goedemiddag, Sophie. Carsten, uit cijfers blijkt dat de Duitse maakindustrie voor de derde maand op rij zou krimpen. Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Hoe slecht staat die Duitse industrie ervoor? Nou, het is gewoon een geleidelijke afgang richting recessie, wat we op dit moment zien. Kijk, begin van het jaar, toen er nog geen oorlog was, toen was het eigenlijk super. De opdrachtboeken waren gevuld. En alles leek erop dat Duitsland dit jaar echt een enorme inhaalslag ging maken. Zeker omdat de wereldeconomie ging aantrekken. En nu hebben we juist het tegenovergestelde is gebeurd. We zien gewoon een verzwakking van de buitenlandse vraag. We zien dat gewoon de torenhoge energieprijzen elke keer toe leiden dat gewoon bedrijfsklanten van de industrie, niet alleen consumenten, maar bedrijfsklanten geen bestellingen meer opgeven. En vandaar glijdt de hele industrie nu in een recessie die volgens mij toch een stuk langer kan duren. Maar om het iets concreter te maken, welke sectoren van de Duitse industrie bijvoorbeeld worden nu al geraakt, denk jij? Nu al voel je in de chemische industrie. Nou, dat is een energie-intensieve industrie. Maar dat is ook een industrie die natuurlijk gewoon dus gazen maakt. Of die ook gas nodig heeft als ingrediënten voor verdere productie. Dat is heel duidelijk. Dan heb je natuurlijk gewoon de andere bekende automobielindustrie. Ook die is gewoon energie-intensief. Die is ook afhankelijk van internationale leverketens. Die ook onder druk staan met heel veel vertragingen. Dus dat zijn gewoon de twee belangrijkste sectoren die nu onder druk staan. En die ook enorm belangrijk zijn voor de economie. Omdat er ook nog heel veel aan verbonden is. Daar zitten gewoon heel veel toeleveranciers in de economie. En dat is industrie die zit vaak op het platteland. Dan heb je gewoon hele dorpen, hele streken die afhankelijk zijn van een goed draaiende industrie. Dus dat is gewoon echt een enorme slag voor de Duitse economie. Maar even, deze week was er natuurlijk ook veel te doen over de Nederlandse industrie, dat die er slecht voor staat. Zijn die klappen voor de Duitse industrie nou harder dan die in Nederland? Die komen er steeds meer. Kijk, verhalen zijn niet zoveel anders. Want het begon natuurlijk gewoon, dat hadden jullie ook in Nederland, gewoon het begon met een kleine bakker bijvoorbeeld, die veel te hoge kosten heeft, die gewoon dan moet, de productie moet sluiten. Het gaat nu door naar kleine of middengrote bedrijven, waar die zeggen gewoon de energie is te hoog. Hè. Dus in Duitsland was bijvoorbeeld ook een beetje ironie van 2 jaar geleden nog profiteur van de pandemie. Het wc-papier. Papierproducent Hakle, die moest gewoon de productie sluiten. Die gaat failliet. Je hebt gewoon het. Ja. Nou ja, ik begrijp het zo, hè, dat natuurlijk de industrie is zowel in absolute als in relatieve zin ook groter. De industrie ten opzichte van voor de economie. Dus de economische belangen zijn groter van die industrie dan in Nederland. Zeker. Je hebt eigenlijk in Europa alleen maar 2 landen die sterk afhankelijk zijn van de industrie. Dat zijn Duitsland en Italië. Ja. In beide landen kan je zeggen gewoon dat industriële productie is pakweg zo'n 15-20% van de economie. Ja. In Nederland is het een stuk minder. Dus voelen de Duitsers, de Duitse industrie voelt die hoge energieprijzen in het bijzonder. Eind september kondigde de Duitse minister van Economie en Klimaat, Robert Habeck, een steunpakket aan van 200 miljard... waarmee ook die industrie gecompenseerd zou moeten worden voor die hoge energieprijzen. Hoe kijkt u naar dat pakket? Nog met een beetje skepsis. Waarom? Omdat er gewoon nog heel veel onduidelijk is. Het deed me een beetje herinneren aan de eurocrisis. En waar we ook heel vaak dan lange weekenden hadden, waar Europese regeringsleiders naar buiten kwamen met het doel om gewoon 1 groot getal te noemen. Maar als je dan daarna een beetje kijkt, een beetje begon te graven, zag je dat er nog heel veel eigenlijk los flodderwerk was, of nog helemaal niet besloten was. Waarom zeg ik dat? Omdat bijvoorbeeld deze week was er een vergadering van de bondsregering samen met de regeringsleiders van de deelstaten. Die moesten nu eigenlijk de details bepalen van een prijslimiet op gas. Ze zijn er niet uitgekomen. Dus er is nog helemaal niks. Ja, dus, en wat je ook ziet is dat heel veel van die, het zijn tot aan 200 miljard euro. Ook een heel belangrijk verschil. Het zijn niet maatregelen van, maar tot aan 200 miljard euro. Gespreid over 2 jaar. En die richten zich vooral op dit moment nog op de consument. Ja. En dat is denk ik de fout van de regering, die te lang alleen maar heeft gekeken op de consument en nog te weinig oog heeft voor de industrie. Ja, in een column voor de Belgische krant De Tijd onlangs schrijft u dat Duitse beleidsmakers zich eigenlijk beter zouden moeten richten op die groene transitie, de overgang naar meer duurzame energie. Bedoelt u dan dat op dit moment te weinig gebeurt? Dat zou een opmerkelijke vaststelling zijn met een economie- en klimaatminister afkomstig van de Groenen. Het is gewoon ook zeker voor de Groenen een heel moeilijke situatie. Want wat komt hier? Je hebt nu een heel zware winter voor de boeg met een onmiddellijke energiecrisis, waar je gewoon probeert economisch leed enigszins op te vangen door de ouderwetse begrotingsimpulsen te zetten, door gewoon het verlies van koopkracht op te vangen. Tegelijkertijd moet je gewoon ervan uitgaan dat deze hoge energieprijzen structureel hoog blijven. En dat je nu snel die groene transitie moet versnellen. Dus dat vraagt eigenlijk een heel ander begrotingsbeleid. Dat vraagt een begrotingsbeleid waar je incentives moet creëren om te investeren, om consumptiegedrag te veranderen. En dat is niet alleen maar in Duitsland zo, dat is in heel veel Europese landen zo. Dus je ziet gewoon dat nu wordt geprobeerd het leed van de naderende recessie op te vangen, maar te weinig incentives te scheppen om gewoon consumptiegedrag, zowel van de industrie als van de huishoudens te veranderen. Ja, maar nog even naar die industrie terug. Hè. In datzelfde stuk schrijft u dat er hoe dan ook onherstelbare schade zal ontstaan voor die Duitse industrie. Wat bedoelt u daarmee? Is het onvermijdelijk dat die Duitse industrie nu zal krimpen? Nou. Wat je nu hebt, je hebt een situatie waarin industriebedrijven gewoon op 1 maand een energiefactuur betalen op 1 maand, die ze normaal gesproken op 1 jaar betalen. Dus dat is factor 12. Het is gewoon, dus dat kan niet elk bedrijf overleven. En dat is het probleem. Dus als je kijkt dat in andere regio's van de wereld de energieprijzen veel lager zitten, dan dreigt het gevaar in ieder geval dat je gewoon deze productie, dat je die gaat verliezen. Ja, maar dat is anders dan... Dat ze zich zullen verplaatsen naar elders, bedoelt u? Ja, dat moet je verplaatsen, want je kunt gewoon industriële productie niet eventjes 2 maanden of een maand stilhouden en dan weer opstarten. Dus wat er gaat gebeuren is dat er gewoon inderdaad gewoon bedrijven volledig zich terug gaan trekken uit Duitsland en elders naartoe gaan. En dat is gewoon de schade of het risico van een blijvende schade, omdat je daarmee in feite economisch kapitaal, economische kracht gaat verliezen. Ja, nou ja, vooral als u zegt, hè, Duitsland is nog veel afhankelijker van de industrie dan bijvoorbeeld wij in Nederland, dan lijkt me dat echt slecht nieuws voor die Duitse economie. Dat is definitief slecht nieuws. Hè? Want er is geen ander land van Europa wordt zo sterk geraakt economisch door deze oorlog in de Oekraïne. En alle economische gevolgen als de Duitse economie. Want op zich kan je zeggen, nou, wat is het economisch succesmodel van Duitsland geweest de afgelopen decennia? Het was in ieder geval gebaseerd op goedkoop energie. En het was gebaseerd om te profiteren van wereldhandel, globalisering. Nou, allebei lijken toch heel sterk te veranderen. Goedkoop energie is voor een tijdje moeten we van afstand nemen, totdat wij gewoon de groene transitie, totdat die is gelukt. Globalisering zoals we die kennen, die zullen we ook niet meer zo snel zien. Er zijn duidelijk meer belemmerissen bij internationale handel de komende tijd. We zullen zien dat productie misschien weer terug gaat komen. Dat er in ieder geval meer kosten zijn. Dat er productieketens moeten worden veranderd. En ook dat kost geld. Dus dat is gewoon, en dat raakt de Duitse economie in het hart van hun model, wat ze de afgelopen decennia elke keer weer opnieuw konden positioneren. Maar het bleef eigenlijk in de kern, bleef het dat model. En nu is ik denk een heel groot gevaar of risico dat je met dit model zo niet meer door kunt gaan. En dat vraagt de grote structurele veranderingen. Ja, en intussen zijn ze ook in Europa boos over het gebrek aan solidariteit van de Duitsers, die dus met zulke grote hulppakketten komen om hun eigen industrie overeind te houden. Daarover morgen meer, ook bij ons Bureau Buitenland. Veel dank voor nu, Karsten Breski, hoofdeconoom van ING in Duitsland. It's time for a showdown. Wie gaat er winnen? De Republikeinen? Of toch de Democraten? Bureau Buitenland presenteert... De BPRO Midterm Show! Daar is hij weer, de tweede aflevering inmiddels van de VPRO Midterm Show. Want op 8 november is het zover. Dan zijn er tussentijdse verkiezingen in Amerika. Behalve de strijd om het Huis van Afgevaardigden en een derde van de senaatszetels in Washington, is ook de strijd in de verschillende staten van Amerika losgebarsten. Want ook daar wordt op 8 november gestemd voor een nieuw bestuur. En dit keer gaat het om meer dan de schoolbus of een brug hier of daar. Casper Thomas, oud-Amerika-correspondent van De Groene, Amsterdammer, welkom. Die lokale verkiezingen in 39 staten, worden dus straks nieuwe parlementen en gouverneurs gekozen. Beschrijf nog eens, waar gaan die regionale bestuurders over, waar we het nu over hebben? Nou, misschien meer dan je in eerste instantie zou denken. Kijk, we kijken vaak naar Amerika als een soort grote voetbalwedstrijd tussen de Democraten en de Republikeinen in Washington. Maar eigenlijk is het Amerika is natuurlijk oorspronkelijk opgezet als een federatie. Dus het is een sportwedstrijd of een toernooi wat op heel veel velden wordt gespeeld. En wat is dan de inzet? Nou, niet alleen de schoolbus, de infrastructuur. Ook zoiets zoals onderwijs. Hoe je richt, zijn de schoolcurricula ingericht? Wapenbezit, om maar even een typisch Amerikaans onderwerp te noemen. Daar gaan ze ook over. En onlangs, daar hebben we hier natuurlijk al een keer over gesproken, werd het abortusvraagstuk door het Amerikaanse Supreme Court even teruggetennist naar de staten. Dus die statelijke verkiezingen, ja, we hebben er vanuit hier nooit zo heel veel aandacht over, ook omdat het er natuurlijk heel veel zijn. Maar die zijn eigenlijk minstens net zo gewichtig als de race om Washington. Om te begrijpen waarom die verkiezingen in de staten van Amerika dit keer zo belangrijk zijn, laten we even luisteren naar oud-president Donald Trump. Deze week was hij te gast in de staat Michigan tegen Canada aan in de Upper Midwest. En op een rally riep hij zijn aandrang massaal op om de lokale Republikeinse kandidaten te steunen. They don't want confirmation that somebody's not a citizen. Are you a citizen? It's none of your business. Oh, they have right. This is crazy. They are against citizenship. Think of that. Voter ID, citizenship, confirmation. No more fake drop boxes. No private money pouring into local election offices. You got to get your approval from state legislatures, which they didn't do. And ultimately we need same day voting with only paper ballots. Same day. Ja, Casper, they, dat zijn natuurlijk de Democraten. Waarom hecht juist Donald Trump, die nog niet bekend heeft gemaakt, hè, of hij bij de presidentsverkiezingen in 2024 weer meedoet, nou zoveel belang aan deze lokale verkiezingsstrijd, dat hij daarvoor helemaal afreist naar Michigan? With all due respect for Michigan. Nou ja, kijk, Trump denkt terug naar wat er bij de vorige presidentsverkiezingen is gebeurd. Want één heel belangrijk ding, en die hadden we net nog natuurlijk niet genoemd, waar die lokale bestuur, de staatsbestuur over gaat, is het inrichten van het stemmen in die staat. Hoe stem je? Wat zijn inderdaad de voorwaarden om überhaupt op het je stembiljet te mogen krijgen? Wordt dat van tevoren opgestuurd? Kan het per post? Kan dat niet per post? Nou, die hele electorale infrastructuur, die wordt bepaald door staten. En Trump is van mening dat de electorale infrastructuur in een flink aantal staten zo is ingericht dat het hem in zijn nadeel werkt, of dat het de Republikeinen in zijn nadeel werkt. Dus hij denkt, nou, als wij als Republikeinen meer invloed daarop kunnen krijgen, dan kunnen we ons kiessysteem in de staten zo inrichten dat we daar straks voordeel van ook kunnen oogsten. En nou is het zo, hè, die lokale bestuurders spelen dus een belangrijke rol bij die verkiezingen. Ze bewaken het verkiezingsproces en ze moeten de uitslagen ook erkennen. Juist ook als er ruzie is over die verkiezingen, dan krijgen zij in die lokale besturen wellicht ook een steeds grotere rol. Hoe zit dat? Ja, nou, dat heeft eigenlijk mee te maken dat Amerika is een pad opgegaan waarin het belang van die staten en dat statelijke bestuur steeds groter aan het worden is. Nou, we moeten even een klein zijstapje maken. Misschien dat heeft weer te maken met een soort juridische doctrine die wordt gehanteerd door het Supreme Court. Het Hoge Rechtshof. Het Hoge Rechtshof. Daar zitten rechters die eigenlijk heel erg vanuit dat federalisme denken. Dus laten we zeggen, niet te veel in Washington regelen, zoveel mogelijk op de staten. Is trouwens ook een hele lange, mooie oude traditie in Amerika wel, hoor. Er is een beroemde uitspraak. Kijk, die staten zijn een soort laboratoria van de democratie in Amerika. Dus die moet je eigenlijk onderling allemaal een beetje laten experimenteren en hun eigen dingen laten uitvinden. Nou goed, een van de dingen, abortus was net al genoemd, maar een van de andere dingen die zeer waarschijnlijk, of mogelijk, laat ik een kleine slag om de arm houden, teruggaat naar de staten, is toch veel meer zeggenschap over die electorale infrastructuur, wat ik net al noemde. Bepalen hoe jij je verkiezingen mag inrichten, zonder dat Washington daar ook maar iets over te zeggen heeft. Nu heeft Washington daar nog regels voor, minimum eisen, nou, dat soort dingen. Nou, die gaan mogelijk van de baan. Dus daarmee opent zich een nieuwe ruimte voor zowel Democraten als Republikeinen uiteraard, om te zeggen, hey, wij willen de verkiezingen inrichten op die en die manier. En iedere partij heeft daar natuurlijk dan altijd een idee bij wat hen het beste uitkomt. Maar hoe beargumenteren die rechters dat? Waarom vinden ze het belangrijk om die bevoegdheden dan meer in de staten neer te leggen als het gaat over die verkiezingen? Nou, er zijn twee verklaringen. Je zou kunnen zeggen, ze beargumenteren dat formeel, omdat ze zeggen, wij zijn conservatieve rechters. Wij kijken naar Amerika eigenlijk zoals het ooit is opgericht al die eeuwen geleden. En Amerika van nu moet zoveel mogelijk op dat oude Amerika lijken. Nou, dat is natuurlijk ongeveer de essentie van conservatisme. Ja, en daar hoort een niet zo heel krachtig Washington bij en veel macht bij de staten. Een wat politiekere duiding van dezelfde kwestie zou zijn, ja, het zijn rechters die door de Republikeinse president benoemd zijn. Dus die gaan dingen doen die de Republikeinen gunstig uitkomen. Want het merendeel van de rechters in dat Hoge Rechtshof is inderdaad in de Trump-periode, hè, op die stoel terechtgekomen. Inderdaad. Ik hoorde je daar een slag om de arm houden. Hoe zeker is het dat de Supreme Court die staat inderdaad meer bevoegdheden gaat geven? Nou ja, het is dus, dat moeten we afwachten. De zaak hierover, de hele technische details laat ik je even terzijde. Maar het Supreme Court is bezig een zaak te horen die dit gaat bepalen. En die lijkt eigenlijk op die eerdere abortuszaak. Het vonnis wat daar geveld wordt, en dat gaat geveld worden. Dus we spreken nu aan het de argumenten aan het horen. Ja. Dus er komt een oordeel aan. En als het gerechtshof consistent vonnist, dan is de kans gewoon heel groot dat ze dit inderdaad, die macht over die verkiezingen, veel meer gaan terugzetten. In het bijzonder ook nog eens een keer naar, laten we zeggen, de parlementen in de staten. Dus niet naar een onafhankelijk kiesbureau, of niet eens naar de gouverneur of een rechter. Nee, ze zeggen, het is echt de politici in die staten die moeten bepalen wanneer mensen naar de stembus komen en onder welke voorwaarden. Ja, maar ja, wat betekent dat voor de democratie in Amerika? Want straks worden, als ik jou goed begrijp, politici dus scheidsrechters bij geschillen waar hun eigen politieke partij onderdeel van is. Als tenminste het Supreme Court inderdaad die kant op gaat. En dus de eigen trend volgt die ze eigenlijk hebben ingezet met het abortusvonnis. Ja, nou, wat er dan gebeurt is eigenlijk precies de reden waarom we hierover vandaag zitten te praten. Die staten worden veel belangrijker en two can play that game. De democraten die beseffen zich dat nu natuurlijk ook. Dus ja, Trump gaat naar Michigan om te zorgen dat de republikeinen daar het staatsbestuur in handen houden. Maar Biden, die weet ook wat er aan de hand is. Dus die heeft gezegd, en dat is ook vrij uitzonderlijk hoor, dat die presidenten zich zo erg met die lokale races bemoeien. Die heeft gezegd, democraten, je moet niet alleen maar geld geven voor onze nationale kandidaten. Ga ook vooral de lokale race in dat ene kleine district in Michigan sponsoren. Want daar kunnen we misschien een zeteltje pakken, waardoor we kunnen voorkomen dat straks in 2024... laten we zeggen, Michigan zo republikeins is dat we daar geen invloed meer hebben op hoe de verkiezingen zullen verlopen. Dat laatste vanuit het perspectief van de Democraten gezien. Ja, maar dat er dit keer dus zoveel meer op het spel staat, merk je dat nou ook aan de campagnes van die kandidaten in al die lokale verkiezingen? Die krijgen dus wat meer geld, zei je net. Is er ook meer landelijke media-aandacht bijvoorbeeld? Ja, je ziet wel dat in de nationale media dit soort onderwerpen meer worden belicht. En dat ze dus... Sowieso is het. Je moet het zo zien. Kijk, het is lastig om ieder klein district. Het zijn heel veel districten, natuurlijk, alles bij elkaar. Maar er zijn gewoon lijstjes, als het ware. En die worden door de media zeker in de gaten gehouden. Want het is niet in elke staat spannend. Hè? Kijk, de verdeling is ongeveer. Er zijn voor mij 23 staten waar de Republikeinen aan de macht zijn. Er zijn er 15 waar de Democraten aan de macht zijn. En er zijn er 12 waar een soort mengvorm bestaat tussen de twee partijen. En er zijn er gewoon een aantal die kunnen veranderen. Nou, Michigan, we hebben het over gehad, is er eentje van. Dus je ziet dat de lokale race in Michigan, dus met kandidaten die geen landelijke bekendheid hebben, die worden inderdaad eens landelijk bekend, omdat Trump er zich tegenaan bemoeit en omdat Biden zich er tegenaan bemoeit. Ja, en nog eventjes Trump, om daar op terug te komen. Stel dat de Republikeinen nou winnen in die staten en de lokale wetgeving dus naar hun hand gaan zetten. Maakt dat nou nog uit voor de vraag of Trump zich kandidaat gaat stellen voor 2024? Wat denk je? In het hoofd van Trump kijken is altijd het lastige kantje van het Amerika-correspondentschap. Maar het zal er voor hem niet van afhangen. Maar ik denk wel dat hij het met stuk meer plezier zal doen en met een stuk meer geruststelling van zijn kant als hij weet dat hij stevige grip heeft op die lokale bestuurders. En de kandidaten die zich hiervoor melden, die op de lijst staan als Republikeinse kandidaten, dat zijn de afgelopen tijd ook voornamelijk Trump-epigonen geworden, Trump-achtige figuren, die net als hij zeggen, ja, die verkiezingen van 2020, die zijn gestolen geweest, dus daar gaan we volgende keer eens wat aan doen. Dus ik denk eigenlijk dat bij die vorige verkiezingen, omdat Amerika dit probleem als het ware, of deze kwestie zich nog niet dermate besefte, een beetje door het oog van de naald is gekropen. Maar omdat de zeggenschap over de verkiezingen zo gepolitiseerd wordt, weet ik niet of dat nog een tweede keer goed kan gaan. En verwacht je dus nu weer allerlei gedoe en ruzie over die verkiezingsuitslagen mogelijk? Want er zijn ook kandidaten nu die hebben gezegd, ik herken ze niet. Ja, bij voorbaat al. En dat is dus toch alweer een opmaat naar 2024 bij de volgende presidentsverkiezingen. Er zullen altijd staten zijn waar het erom heeft gespannen en waar het niet helemaal duidelijk is wie er gewonnen heeft, omdat het heel weinig stemmen zijn. En wat ik zeg, alle onafhankelijke arbitrage over zo'n verkiezingsuitslag, die lijkt nu een beetje af te kalven. En met die toch wat verontrustende vaststellingen laten we het bij voor nu. Hartelijk dank, Casper Thomas, in deze midterm show. Buitenland uitgelicht. Ładny skok będzie daleki, będzie tylko żeby wylądował, udało się, brawo proszę Państwa. To gdzieś w granicach rekordu skoczni, złapał się aż za głowę trener Apoloniusz Steiner. Wspaniały skok naszego zawodnika. Ja, in Polen zijn ze er dol op. Schans springen, ski springen ook wel. Maar dit jaar vrezen de Polen van een koude kermis thuis te komen. Journalist Dore van Duivenbode, kenner van het land. Waar zijn de Polen precies bang voor als het om hun schansspringkansen gaat? Nou, Sophie, het schansspringseizoen wordt bijna geopend. En cultureel is het belangrijker dan voetbal in Polen, Nederland durf ik wel te zeggen. Het is dé nationale sport. Maar zoals jij al zegt, het wordt een beetje spannend, want de organisatie hoopt op een steenkoude winter. Veel sneeuwval, echte sneeuw die lang blijft liggen. Maar dat ligt dus gevoelig dit jaar. Want de nationale Waarom is dat zo gevoelig? Nou, kijk, als de winter niet koud genoeg is, dan moet er duizenden kuub aan kunstsneeuw geproduceerd worden. Met de huidige prijsstijgingen onbetaalbaar. Dat gaat miljoenen euro's extra kosten. En bovendien betekent dat een hoog energieverbruik in een tijd waar iedereen zuinig aan moet doen. Dus de garantie op kunstsneeuw durft de sportbond nu nog niet te geven. Een ijskoude winter zou dus het beste zijn. Maar ja, er heerst nu ook paniek in Polen over hoe de Pool überhaupt deze winter doorkomt, aangezien het land